Розділ четвертий. Повернення. Неділя. Паскудний березневий день. Незабаром полудень, а варшавські вулиці майже безлюдні. Люди не виходять з дому, або ховаються по підворітнях, або, скулившись, утікають від дошкільного дощу зі снігом. Майже не чути туркоту дрожок, бо візники стоять. Візники пересідають з передків під халабуди своїх екіпажів, а мокрі, обліплені снігом коні, немов хочуть сховатись під дишель і накритися своїми вухами. Незважаючи на таку погоду, а може саме завдяки їй, пан Ігнат сидить у своїй загратованій кімнаті дуже веселий. Торгівля в магазині йде чудово. Вітрини на майбутній тиждень оздоблені, а головне, з дня на день може повернутися в Окульський. Тоді нарешті пан Ігнац здасть комусь звітність та всю мороку по керівництву магазином і не більш як через 2 місяці поїде у відпустку. Після 25 років роботи, та ще й якої, він має право на цей відпочинок. Він думатиме тільки про політику, ходитиме, бігатиме і стрибатиме по полях та лісах, посвистуватиме собі і навіть співатиме, як співав замолоду. Аби тільки не отой ревматичний біль, який на селі, звісно, минеться. Отже, хоч дощ із снігом б'є в загратоване вікно, хоч він заліплює шибки так, що в кімнаті напівтемно, у пана Ігнаця настрій весняний. Він дістає з-під ліжка гітару, настроює її і, взявши кілька акордів, гугнявим голосом починає співати дуже романтичної пісні. «Наступ весни, її кроки поривні, співом гучним соловейко вітає, над ручаєм у зеленому гаї квітнуть троянди чарівні». Ці чарівні звуки будять пуделя, що спить на канапі. І він своїм єдиним оком починає придивлятись до хазяїна. Звуки ці спричиняють щось дивніше. Вони викликають на подвір'ї якусь величезну тінь, що стає в загратованому вікні і намагається зазирнути всередину кімнати, чим звертає на себе увагу пана Ігнаця. «Це, мабуть, Павло», – думає пан Ігнац. Але Ір іншої думки. Він зіскакує з канапи і стурбовано нюхає двері, немов зачув когось чужого. У сінях чути шарудіння. Чиясь рука шукає клямки. Нарешті двері відчиняються, і на порозі з'являється якась постать в широкій шубі, обліпленій снігом та покропленій дощем. «Хто там?» – питає пан Ігнац, і на обличчі його виступають червоні плями. «А ти вже забув мене, старий?» – тихо й повільно відповідає голос. Пан Ігнац зовсім бентежиться. Він начіплює на ніс пенсне, яке зараз же спадає, потім витягає з-під ліжка схожий на труну футляр, квапливо ховає в нього гітару і кладе на своє ліжко. Тим часом гість скидає шубу і смушеву шапку, а одноокий Ір, обнюхавши його, починає крутити хвостом і з радісним скавучанням припадає до його ніг. Пан Ігнац підходить до гостя схвильований і зсутулений більш ніж звичайно. «Мені здається», – каже він, потираючи руки, – «мені здається, що маю приємність». Потім, часто кліпаючи, підводить гостя до вікна. «Стась, їже Богу!» Він плеще гостя по опуклих грудях, тисне йому то праву, то ліву руку, і нарешті, поклавши долоню на його стрижену голову, робить такий рух, ніби має втирати йому в тім'я мазь. Сміється пан Ігнац. «Стась, власною особою, стась з війни! Що це ти аж тепер згадав, що маєш магазин і друзів?» Додає він, сильно ляпаючи його по спині. «Хай мене чорти візьмуть, коли ти не схожий на солдата або на моряка, тільки не на купця! 8 місяців не бути в магазині! Які груди! Яка довбешка!» Гість також сміявся. Він обняв Ігнаця за шию і по кілька разів палко поцілував його в обидві щоки, які той по черзі підставляв йому, сам однак не відповідаючи на поцілунки. «Ну що ж у тебе, старий, чувати?» – спитав гість. «Щось ти схуд? Поблід?» «Навпаки, потроху набираю тіла». «Посивів. Як же ти себе почуваєш?» «Чудово. І в магазині справи йдуть добре. Оборот трохи збільшився. В січні і лютому наторгували на 25 тисяч карбованців». «Стасю, коханий, та тебе ж 8 місяців не було вдома. Це тобі що, може сядеш?» «Звичайно», – відповів гість, сідаючи на канапі, на якій враз умостився Ір і поклав йому голову на коліна. Пан Ігнац присунув свого стільця до канапи. «Може, що-небудь з'їси? У мене є шинка і трохи ікри». «Можна?» «Може, чого-небудь і вип'єш? Є пляшка непоганого угорського вина, але тільки одна ціла чарка». «Буду пити зі склянки». Пан Ігнац затупцював по кімнаті, відкриваючи то шафу, то сундучка, то шухляду в столі. Він дістав вино і знову сховав його, потім поклав на столі шинку і кілька булок. Руки й повіки йому тремтіли, і минуло чимало часу, поки він заспокоївся настільки, що зміг виставити на стіл усі харчі. Лише чарка вина повернула йому порушену душевну рівновагу. Тим часом Вокульський їв. «Ну, що нового?» – вже спокійніше спитав пан Ігнац, торкаючи гостя за коліно. «Догадуюсь, що тебе цікавить політика», – відповів Вокульський. «Буде мир». «А чого ж озброюється Австрія?» «Озброюється на 60 мільйонів гульденів, хоче загарбати Боснію і Герцеговіну». У Ігнаца розширились зіниці. «Австрія хоче загарбати?» – повторив він. «За що?» «За що?» – усміхнувся Вокульський. «За те, що Туреччина не може їй нічого заборонити». «А що ж Англія?» «Англія також дістане компенсацію». «Коштом Туреччини?» «Звичайно. Слабші завжди платять за сварки між сильними». «А справедливість?» – вигукнув пан Ігнац. «Справедливість полягає в тому, що сильні множаться і ростуть, а кволі гинуть. Інакше світ перетворився б на дім інвалідів. А це вже була б несправедливість». Ігнац відсунувся разом із стільцем. «І це кажеш ти, Стасю? Серйозно? Без жартів?» Вокульський спокійно глянув на нього. «Це кажу я», – відповів він. «Що ж у цьому дивного? Хіба цей закон не стосується мене, тебе, всіх нас? Забагато я плакав над собою, щоб оболівати за Туреччиною». Пан Ігнац опустив очі й замовк. Вокульський спокійно їв. «Ну, а як тобі щастило?» – спитав Жецький уже спокійним тоном. У Вокульського блиснули очі. Він перестав їсти і сперся на бильце канапи. «Пам'ятаєш?» – спитав він. «Скільки я взяв з собою грошей, як виїжджав звідси?» 30 тисяч карбованців! Усю готівку!» «А як ти гадаєш, скільки привіз?» 40 тисяч, угадав?» – спитав Жецький, непевно дивлячись на нього. Вокульський налив склянку вина і неквапно випив. 250 тисяч карбованців, з них більша частина золотом», – промовив він виразно. «А оскільки я сказав купити цінних паперів, які продам після укладення миру, то матиму понад 300 тисяч». Жецький нахилився до нього, розкривши рота. «Не бійся», – вів далі Вокульський. «Ці гроші я заробив чесно, навіть тяжкою працею. Дуже тяжкою. Весь секрет полягає в тому, що я мав багатого спільника і задовольнявся прибутком в 4-5 разів меншим, ніж інші. Через те мій капітал весь час був в обігу і зростав». «Ну», – додав він по паузі. «До того ж мені неймовірно щастило. Як грачеві, котрому 10 разів підряд виходить той самий номер в рулетці. Нічого собі гра. Майже щомісяця я ризикував усім майном, а щодня життям. «І тільки задля цього туди їздив?» – спитав Ігнац. Вокульський насмішковато глянув на нього. «А ти хотів, щоб я зробився турецьким Валенродом? Ризикувати задля капіталу, коли є певний шматок хліба?» буркнув пан Ігнац, хитаючи головою і зводячи брови. Вокульський затремтів від гніву і підхопився з канапи. «Цей певний шматок хліба, – заговорив він, стискаючи кулаки, – стояв мені поперек горла і душив мене цілі 6 років. Хіба ти вже не пам'ятаєш, скільки разів на день дорікали мені 2 поколіннями мінцелів та ангельською добротою моєї дружини? Чи був хто-небудь з далеких чи близьких моїх знайомих, крім тебе, хто не ображав би мене словом, рухом або поглядом? А скільки разів говорили мені мало не у вічі, що я живу коштом своєї дружини, що всім завдячую праці мінцелів, а своєї енергії не доклав ані скілечки, хоч я розширив цю крамничку і подвоїв її прибутки? Мінцелі! Завжди мінцелі! Нехай тепер порівняють мене з мінцелями! Я сам один заробив за півроку більше, ніж 2 покоління мінцелів за півстоліття. Щоб здобути те, що я здобув серед куль, багнетів і тифу, 1000 мінцелів мусили б марудитись у своїх крамничках та ковпаках. Тепер я вже знаю, скількох мінцелів я вартий, і для такого результату, їй Богу, готовий повторити ту саму гру. Краще мені ризикувати майном і життям, аніж дякувати людям, які купують у мене парасольку, або кланятися тим, котрі зволять у моєму магазині замовляти унітаз для ватер-клозета. «Він завжди однаковий», – прошепотів Ігнац. Вокульський охолов. Він поклав руку на плече Ігнацові і, заглядаючи йому в очі, лагідно спитав. «Ти не гніваєшся на мене, старий?» «Чого? Хіба я не знаю, що вовк не стерегтиме баранів? Звичайна річ!» «Що ж у вас чувати? Скажи!» «Тільки те, про що я писав тобі в листах. Торгівля йде добре. Одержали нові товари, збільшилось замовлень. Потрібен ще один продавець. Візьмемо 2. Магазин розширимо, буде розкішний. Дрібниці!» Вокульський глянув на нього збоку і усміхнувся, бачачи, що настрій у старого поліпшується. «А що чути у місті? У магазині, поки ти в ньому працюєш, завжди буде все гаразд. А у місті постійні покупці всі нас відвідують?» – перебив його Вокульський, все швидше ходячи по кімнаті. «Всі! Навіть з'явились нові!» «А-а-а!» – Вокульський спинився, ніби вагаючись. Він знову налив склянку вина і вихилив одним духом. «А Ленський купує в нас?» «Частіше бере у набір!» «Значить, бере!» Вокульський передихнув. «Як же його справи?» «Здається, він зовсім збанкрутував, і, мабуть, цього року продаватимуть з торгів його будинок!» Вокульський нахилився над канапою і почав бавитися з Іром. «Скажи, будь ласка, а панна Ленська не вийшла заміж?» «Ні!» «І не виходить?» «Навряд! Хто тепер одружиться з панною, у якої великі претензії і ніякого приданого? Так і постаріється, хоч і гарна! Звичайно!» Вокульський встав і потягнувся. Його суворе обличчя стало надиво лагідним. «Любий мій старигане!» – сказав він, беручи Ігнаца за руку. «Мій чесний давній приятелю, ти навіть не уявляєш собі, який я радий тебе бачити!» Та ще й у цій кімнатці. Пам'ятаєш, скільки я тут провів вечорів та ночей? Як ти мене годував? Як віддавав мені свою кращу одежу? Пам'ятаєш?» Жецький уважно подивився на нього і подумав, що вино, мабуть, досить міцне, коли так розв'язало язика Вокульському. Вокульський сів на канапу, оперся головою об стіну і заговорив, наче сам до себе. «Ти навіть не уявляєш собі, що я витерпів на чужині. Непевний, чи побачу ще кого-небудь з близьких. Страшенно самотній. Бо розумієш, найстрашніша самотність не та, що навколо людини, а пустка в самій людині, коли вона не взяла з собою з батьківщини жодного теплого погляду, сердечного слова, навіть іскри надії. Пан Ігнац ворухнувся на стільці, щоб заперечити. «Дозволь нагадати», – зауважив він, – «що спочатку я писав тобі дуже сердечні листи, можливо, навіть надто сентиментальні, але мене розохотили твої короткі відповіді». «Хіба я на тебе ображаюсь?» «Ще менше підстав у тебе ображатись на інших працівників, котрі не знають тебе так, як я». Вокульському стало ніяково. «Але я ж до жодного з них не маю претензій. Може, трошечки до тебе за те, що так мало писав про міські справи? До того ж, кур'єр часто пропадав на пошті. Новини надходили з перервами, і тоді мене починали мучити найгірші перечуття». «Чому? Адже у нас не було війни», – здивовано відповів пан Ігнац. «Та й справді, ви навіть непогано розвеселилися. Пам'ятаю, в грудні тут влаштовували чудові живі картини. Хто там на них виступав?» «Ну, я на такі дурниці не ходжу». «Правда? А я того дня дав би 10 000 карбованців, щоб їх побачити. Ще більша дурниця, правда ж?» «Безумовно. Хоч твій настрій можна пояснити нудьгою, самотністю». «А може тугою?» – перебив Вокульський. «Отруювала вона мені кожну вільну від праці хвилину, кожну годину відпочинку. Налий мені вина, Ігнаце». Він випив, знову почав ходити по кімнаті і заговорив притишеним голосом. «Уперше це сталося зі мною під час переправи через Дунай, що тривала з вечора до пізньої ночі. Я плив сам із циганом-перевізником. Розмовляти з ним я не міг, тому розглядав околиці. В тому місці були піщані береги, як у нас, і дерева схожі на наші верби, і косогори, порослі ліщиною, і темні соснові гаї. Все, як у нас. На якусь хвилину мені здалося, що я на батьківщині. І перш ніж настане ніч, я побачу вас. Ніч настала, але одночасно зникли в темряві береги. Я залишився сам на широчезному водному просторі, в якому відбивалися бліді зірки. І тоді мені спало на думку, що я так далеко від дому, і єдине, що нас єднає – оці зорі. А в цю хвилину, мабуть, там, у вас, ніхто на них не дивиться, ніхто мене не пам'ятає, ніхто. Я відчув, що всередині у мене ніби щось розірвалось. І тоді я зрозумів, яка у мене в душі глибока рана». «Це правда. Зірки мене ніколи не цікавили», – тихо промовив пан Ігнац. «Від того дня на мене напала дивна хвороба», – вів далі Вокульський. «Поки я писав листи, складав рахунки, одержував товари, розсилав своїх агентів, доки допомагав витягати з болота вози та розвантажувати їх або стеріг товари від грабіжників, я був більш-менш спокійний. Але як тільки відривався від справ, навіть коли на хвилину відкладав перо, я відчував такий біль, наче мені, ти розумієш, Ігнаце, наче мені в серце потрапила зернина піску. Бувало, ходжу, їм, п'ю, розмовляю, тверезо думаю, розглядаю чудові краєвиди, навіть сміюсь і веселюсь, а однак відчуваю, ніби мене щось тупо коле, відчуваю якийсь невиразний неспокій, ледь помітну тривогу. Цей хронічний, надзвичайно болісний стан кожна дрібниця могла перетворити в бурю. Якесь дерево знайомої породи, голий горбок, барва хмари, політ птаха, навіть порив вітру, без ніякого приводу збуджували в мені такий шалений розпач, що я втікав від людей. Я шукав такої відлюдної місцини, де міг би небачений ніким упасти й вити з болю, як пес. Інколи в такі години, коли я втікав сам від себе, мене здоганяла ніч. Тоді з-за кущів, повалених дерев та з'ярух проти мене виходили якісь сірі тіні і сумно кивали головами з каламутними очима. А всі шелести листя, далекий гуркіт возів, дзюрчання води зливалися в один жалібний голос, який питав мене: як у Міцкевича: «Подорожній чоловіче, що з тобою сталося?» І справді, що зі мною сталося? «Нічого не розумію», – перебив його Ігнац. «Що ж воно за шаленство?» «Що? Туга? За чим?» Вокульський здригнувся. «За чим? Ну, за всім. За батьківщиною». «Чому ж ти не повертався?» «А що б це мені допомогло? А зрештою не міг». «Не міг?» – перепитав Ігнац. «Не міг, та й усе. Нічого мені було б повертатися», – нетерпляче відповів Вокульський. «Умерте тут чи там однаково. Дай мені вина», – раптом закінчив він, простягаючи руку. Жецький глянув на його палюче обличчя і відсунув пляшку. «Оближ», – сказав він, – «ти вже й так збуджений». «Через те й хочу пити». «Через те й ти не повинен пити», – перебив Ігнац. «Ти забагато говориш. Може, більше, ніж сам хотів би», – додав він з притиском. Вокульський не наполягав. Він подумав і відповів, хитаючи головою: «Помиляєшся. Зараз я тобі доведу», – відповів Ігнац стишеним голосом. «Ти їздив туди не тільки для того, щоб заробити грошей». «Безумовно», – сказав Вокульський, подумавши. «Та й нащо тобі 300 000 карбованців, коли вистачало 1000 на рік?» «Правильно», – Жецький нахилився до його вуха. «А ще скажу тобі, що ці гроші ти привіз не для себе». «Хто його знає? Може, ти й угадав?» «Я вгадую більше, ніж ти думаєш». Вокульський раптом зареготав. «Ага, он що ти думаєш?» — вигукнув він. «Запевняю тебе, що ти нічого не знаєш, старий мрійнику. Боюся твоєї тверезості, бо від неї ти починаєш балакати, як шалений. Ти розумієш мене, Стасю?» Вокульський все сміявся. «Твоя правда, я не звик пити, і воно вдарило мені в голову. Але тепер я вже можу думати тверезо. Скажу тобі тільки, що ти помиляєшся. А тепер, щоб я зовсім не впився, випий сам за успіх моїх намірів». Ігнац налив чарку і, міцно потиснувши руку Вокульському, промовив: «За успіх великих намірів». «Великих для мене, але насправді дуже скромних». «Хай буде й так», – сказав Ігнац. «Я вже такий старий, що мені краще ні про що не знати. Навіть такий старий, що прагну тільки одного – гарної смерті. Дай мені слово, що коли настане час, ти повідомиш мене». «Так, коли настане час, будеш моїм сватом». «Я вже був, і нещасливо». «З удовою? 7 років тому?» 15. Під час повстання, чоловіче». «Знову своєї», – засміявся Вокульський. «Ти завжди однаковий». «І ти однаковий. За успіх твоїх намірів. Які б вони не були, але я знаю, що вони гідні тебе. А тепер мовчу». Сказавши це, пан Ігнац випив вино, а чарку кинув на підлогу. Брязкіт розбитого скла розбудив Іра. «Ходімо в магазин», – сказав Ігнац. «Бувають розмови, після яких добре поговорити про справи». Жецький узяв з шухляди ключа, і вони вийшли. У підворітті на них війнуло мокрим снігом. Жецький відчинив двері магазину і засвітив кілька газових ріжків. «Ого, які товари!» – вигукнув Вокульський. «І, здається, всі нові?» «Майже. Хочеш подивитись? Отут фарфор. Зверни увагу». «Потім. Дай мені книгу». «Прибутків?» «Ні, боржників». Жецький відкрив конторку, дістав книгу і підсунув крісло. Вокульський сів і, переглянувши список, зупинився на одному прізвищі. 140 карбованців», – прочитав він. «Ну, це небагато». «А хто ж то?» – запитав Ігнац. «А, Ленський!» «Пані Ленський також відкрито кредит. Дуже добре», – бубонів далі Вокульський, нахилившись над книжкою, немов запис був невиразний. «Ага, ага, позавчора взяла гаманця. 3 карбованці? Це, мабуть, дорого?» «Зовсім ні», – озвався пан Ігнац. «Гаманець прекрасний, я сам вибирав». «З яких це?» – байдуже спитав Вокульський і закрив книгу. «З тієї он полиці, бачиш, які гарненькі?» «Вона, мабуть, довго перебирала їх. Кажуть, вона перебірлива». «Зовсім не перебирала. Нащо їй було перебирати?» — відповів Ігнац. «Подивилась оцього». «Оцього? А хотіла взяти отого». «Отого», — шепнув Вокульський, беручи в руки гаманця. «Але я порадив їй іншого, схожого на отой». «А знаєш, це таки гарненька річ». «Той, що ти вибрав, був іще кращий». «Мені він дуже подобається. Знаєш, я візьму його, бо мій уже нікуди не годиться». «Завжди, я знайду тобі кращого», — вигукнув Жецький. «Та нехай, покажи інші товари, може я ще що-небудь візьму». «Запонки ти маєш? Галстук, калоші, парасольку?» «Дай мені парасольку, ну і галстук. Сам вибери. Я сьогодні буду єдиним покупцем і до того ж заплачу готівкою». «Дуже добра звичка», — радо відповів Жецький. Він швиденько дістав галстук шухляди і парасольку з вітрини і подав Вокульському. «Зі знижкою, що належиться тобі, як співробітникові закладу, заплатиш 7 карбованців. Чудова парасолька! Дрібниці!» «Ну що ж, повернемось до тебе», — сказав Вокульський. «Не оглядатимеш магазину?» — спитав Ігнац. «Не щоб це мене не обходить тебе твій власний магазин! Такий чудовий магазин!» — здивувався Ігнац. «Та ні ж бо, як ти міг таке подумати? Але я трохи стомився». «Слушно», — сказав Жецький. «Що правильно, то правильно. Ну, то ходімо». Позакручувавши газові ріжки і пропустивши Вокульського вперед, він замкнув магазин. В підворітті вони знову побачили мокрий сніг і Павла, який ніс обід. –